Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Francja ogłasza, że nie wyśle Rosji okrętów typu Mistral. To bardzo dobra decyzja, komentuje szef polskiego MONU. W aptekach na południu Polski są duże problemy z kupnem niektórych leków. Winny jest proceder odwróconej dystrybucji. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Będzie też o poszukiwaniu wandali, którzy na składzie Pendolino wymalowali graffiti. Ważna deklaracja Paryża złożona w Warszawie. Okręty typu Mistral przynajmniej na razie nie trafią do Rosji. Pierwszy z okrętów transportowych nie zostanie przekazany rosyjskiej flocie, poinformował w trakcie wizyty w naszym kraju francuski minister obrony Jean-Yves Le Drian. Zależało mi, żeby osobiście poinformować ministra Siemoniaka o decyzji prezydenta Francji w sprawie Mistrali. Biorąc pod uwagę sytuację na wschodzie Ukrainy, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu rozpatrywania do odwołania wniosku koniecznego do eksportu pierwszego z okrętów. Decyzja może zostać zmieniona w zależności od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Szef polskiego resortu obrony, wicepremier Tomasz Siemoniak, nie krył zadowolenia z deklaracji francuskiego ministra. To bardzo dobra decyzja. Pokazuje, że Francja chce bardzo mocno pokazać, że najważniejsze dla niej są wartości Zachodu i że nie akceptuje tego, co dzieje się na wschodzie Europy. Obaj ministrowie uzgodnili, że ważne dla bezpieczeństwa Europy decyzje będą zapadały teraz w ramach Trójkąta Weimarskiego. W jego skład wchodzą Polska, Niemcy i Francja. W aptekach na południu Polski brakuje ważnych leków. W Krakowie czy w Katowicach nie sposób kupić niektórych rodzajów insuliny, leków przeciwzakrzepowych, kardiologicznych czy onkologicznych. Dlaczego tak się dzieje? Próbował ustalić Paweł Pawlica. Pan Artur, którego 10-letni syn choruje na cukrzycę, ma ogromne problemy, żeby kupić insulinę dla dziecka. W aptekach najczęściej słyszy, że lekarstwa nie dostanie. Wygląda to tak, że trzeba czasami dzień wolny, jeżdżenia po Krakowie, szukania w aptekach, dzwonienia, wykonania kilku telefonów, bezsilność. Wszystko przez tak zwany proceder odwróconej dystrybucji. Aptekarze zamawiają leki i płacą za nie bardzo mało, bo ceny zostały ustalone przez Ministerstwo Zdrowia, wyjaśnia Barbara Jękot, szefowa Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Zamawiają ogromną ilość tych preparatów, a później w odwrócony sposób wysyłają do hurtowni, ale tak naprawdę idzie to poza granice naszego kraju. W ten sposób hurtownie mogą zarobić nawet trzykrotnie więcej na jednym opakowaniu, na przykład insuliny. Według danych prezes Jękot w procederze może uczestniczyć nawet co trzecia apteka. Za takie nieuczciwe praktyki apteki mogą stracić koncesję na sprzedaż leków. Orędzie nadziei i zachęty papieża w Europarlamencie. To był najważniejszy punkt krótkiej wizyty Franciszka w Strasburgu. Papież porównał Europę do pozbawionej wigoru, zmęczonej babci. Apelował o zagwarantowanie przyszłości i pracy młodym pokoleniom, troszczenie się o kruchość narodów i osób, a także o zachowanie żywotności demokracji. Eurodeputowani, którzy reprezentują 500 milionów obywateli Unii, mogli usłyszeć, że wspólnota jest ociężała, że rośnie nieufność do brukselskiej biurokracji. Ale sam Franciszek mówił, że jego wystąpienie jest orędziem nadziei i zachęty. Zachęty, by powrócić do stanowczego przekonywania ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu. Z kolei papież, będąc w Radzie Europejskiej, Europy podkreślał rolę tej instytucji w doprowadzeniu do pokoju i eliminacji konfliktów. Nie wypowiadając nazwy państwa Ukraina, odniósł się jednak do tego rejonu Europy. Niestety nadal zbyt często dochodzi do ataków na pokój. Dzieje się także to w Europie. To była druga wizyta papieża w Strasburgu. 26 lat temu był tu Jan Paweł II. Tomasz Majka, Polskie Radio. Są kolejne problemy w walce z epidemią eboli. Pracownicy grzebiący zmarłych w Sierra Leone porzucili ciała w miejscu publicznym. Do zdarzenia doszło w mieście Kenema. Grabarze domagali się zaległych wypłat. Pracownicy pozostawili 15 zwłok w największym miejskim szpitalu. Według doniesień jedno ciało porzucili przed gabinetem dyrektora szpitala, dwa przed głównym wejściem. Lekarze podkreślają, że bliski kontakt z ciałem człowieka zmarłego na ebolę grozi zarażeniem. Tymczasem ekspert ONZ dr David Navarro sugeruje, że końca epidemii w Afryce Zachodniej nadal nie widać. W niektórych miejscach choroba rozprzestrzenia się wolniej, gdzie indziej liczba nowych zakażeń ciągle gwałtownie rośnie. Do tej pory na ebolę zmarło prawie 5,5 tysiąca ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Policja szuka wandali, kolej wzmacnia ochronę. Ktoś wymalował pociąg Pendolino stojący na bocznicy w Warszawie na Olszynce Grochowskiej. Zuzanna Szopowska z PKP Intercity zapewnia, że skład został już wyczyszczony. Dążymy do tego, aby nasze pociągi wyjeżdżały na trasę estetyczne i niepomalowane. W związku z tym zwiększyliśmy ochronę na naszym zapleczu taborowym. Jednak wina jest jasno określona. Są to osoby, które w nieuprawniony sposób weszły na nasz teren, chciały zniszczyć pociąg, więc myślę, że rolą policji jest teraz ująć sprawców i ich ukarać. Usuwanie graffiti z pociągu Pendolino kosztowało 3000 zł. Wandalom grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna do 5000 zł. To był serwis Trójki. Ale szybko państwo reagują na wszelkie informacje jak Pendolino. Po prostu tak szybko pan Artur napisał, że jak wymalowano Pendolino, to znaczy, że się przejęło i że ono już nasze. No ale na razie już jest czyste. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz. Na wschodzie, a także na Pogórzu deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Lokalnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć, tak jak wczoraj ostrzegamy. W dzień najwięcej przejaśnień w zachodniej połowie kraju. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wolno spada, a temperatura od zera, tak jak wczoraj w Suwałkach. Plus 1 stopień w Białymstoku i Siedlcach, 2 w Lublinie i Rzeszowie, 3 w Warszawie, Olsztynie i Kielcach, 4 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 5 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, do 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na kartę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja, mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Zima może zaskoczyć drogowców, ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go. Oh, oh, oh, oh. Tick tock, I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We better get it on the go. Little did I know her body was warm, delicious, vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Sobie stukał łyżeczką albo czymś innym, ołówkiem w kubeczek emaliowany o poranku razem z Red Hot Chili Peppers. Można, oczywiście, że można. Zapomnieliśmy całkiem o tym utworze. Bardzo ładny utwór z kubeczkiem emaliowanym. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Pan Tomek od razu też dopytuje, czy komisja dalej liczy głosy, bo ostatnio jakoś cicho. No przegapił pan, panie Tomaszu, że już wszystko policzone. Jeśli chodzi o pierwszą turę i dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo będzie taki test systemu komputerowego przed drugą turą. I dziś dowiemy się, czy głosy będą liczone za pomocą systemu komputerowego, który podobno już działa, czy też jednak na piechotę ręcznie, a ta druga tura już w najbliższą niedzielę. Tak więc dziś ważny dzień, zobaczymy jak to wszystko będzie. Kolejne pytanie od słuchacza, komu kibicujemy, jeśli chodzi o rozgrywkę szachową, no komu? Komu przecież my ubierzemy udział w tej grze? Państwo także próbują nam pomóc w rozgrywkach szachowych między audycją popołudniową a poranną. Życzliwie przypomnę pierwszy ruch audycji popołudniowej E2 na E4. Wczoraj my E7 na E5 i oni wczoraj hetmanem na H5. I jak my teraz na to wszystko odpowiemy. Czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, kranek@małpopolskieradio.pl, a także 71335. Przeanalizowałem to, co oni wczoraj zrobili w audycji popołudniowej, Hetman na H5. Mam wrażenie, że podpowiadał im ktoś z audycji porannej. A no, ciekawy ruch, bardzo ciekawy. Kobieta, pisze słuchaczka, podpowiadam ruch w szachach. Należy podnieść planszę, rozsypać figury, zapleść ręce na piersiach i dąsać się całą dobę. Czy taki no. Fox E2 na A1. No odważnie, nie wiem czy Robert Canterite przejmie się jakoś, ale no spróbujemy w odpowiednim momencie. Bo na razie myślę, że jest sytuacja pod kontrolą, to jeszcze nie ma co takich ostatecznych... Tak, bicie w przelocie jest jeszcze coś takiego, zawsze mamy to w rękawie. Naprawdę? Oczywiście, że dobrze, jest. Dobrze. Bicie w przelocie dobrze. To jest takie, że się pion O2 do przodu, a my go ciachamy po drodze. No. Muszę sobie zanotować. Krystian Hanke, dzień dobry panie redaktorze. Kry też długi, nie ma gdzie uciec. Nie ma. E-gracze na celowniku, pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Przeglądamy to pierwsze strony, 6.15. Celnicy ścigają już około 1000 osób i mają dane kolejnych 23 tysięcy typujących wyniki w internetowych firmach bukmacherskich bez licencji w Polsce. Szara strefa to nawet 90% rynku, wartego około 5 miliardów złotych rocznie. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że rząd rozważa wypłacenie dodatkowych pieniędzy członkom komisji wyborczych. Jeżeli podwoi ich diety, koszty głosowania 14 milionów Polaków wzrosną do 420 milionów złotych. Daje to 130 milionów złotych więcej za wybory. No ale jeśli teraz mieli być tylko tam do poniedziałku, a siedzieli ho, ho, ho, no to nic dziwnego, że rząd się boi, że nikt się chętny nie zgłosi. Ja rozumiem, że taki jest cel i taki cel przyświeca. Urzędnicy nie lubią studentów, to już o rynku pracy, też w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej, a w Rzeczpospolitej o tym, że zapłacimy za kopalnię. Budżet znów będzie ratował górnictwo, ale od bolesnych reform i tak nie uciekniemy. Obok kolejna luka wyborcza, ja się boję zajrzeć do tego artykułu, no ale trzeba będzie. Dziennik Fakt i Super Express. Ja nie wiem, co pani sobie zrobiła coś z częścią ciała, bo już w dwóch duże zdjęcie na okładce, że jej biust przyćmił biust innej modelki. Ale w jednej gazecie dodano rozbłyski tego. Jakbyś nie zauważył, że to jest biust, to tu ci zaznaczyli. O. Ale to nie jest to samo zdjęcie, gdyż uśmiech jest inny trochę. No, fotoreporter tutaj stał bardziej z boku, a tutaj en face. Tak czy inaczej, w Super Expressie jeszcze rzecz ciekawa, bo czytamy, że schorowany Józef Oleksy oczywiście, przeprosił Jolantę Kwaśniewską. Po 7 latach pojednałem się z Jolą. Nie zdradza. I to był chyba, o ile dobrze pamiętam, przypomnij mi, to była rozmowa z Aleksandrem Budzowatym. Dotycząca... Bezy? Tak. Tak? Tak. No. Tak czy inaczej, ładny gest byłego premiera. Puls biznesu. Prezes siedzi Bio Didi Leje. Spółka, która zdaniem śledczych była sercem gangu paliwowego wyłudzającego VAT, po aresztowaniu szefów przerwała działalność tylko na kilkanaście dni, choć sąd drugiej instancji utrzymał areszt w mocy. No dobrze, znaczy nie dobrze, ale to w pulsie biznesu. Czy zgotujemy sobie piekło, to pyta Leszek Miller w Trybunie. Wywiad z nim anonsowany na stronie pierwszej. Unia Europejska, i to już wczoraj była ta informacja, bodajże w Rzeczpospolitej, zablokowała 77 miliardów euro dla Polski. Chodzi o zastrzeżenia Brukseli do sposobu udzielenia unijnych dotacji. No i jeszcze nasz dziennik, tutaj czytamy, że pion śledczy IPN zlokalizował miejsca leżące bezpośrednio na drodze Gilby-Rygoł, gdzie mogą być pogrzebane ofiary obławy augustowskiej. Rzecz poważna, rzeź w 13 kursach. To jest strona pierwsza naszego dziennika. I tak wyglądają pierwsze strony gazet, o których opowiadał państwu Krystian Hanke. Dziękujemy, spotkamy się także 10 minut przed 7. No niewykluczone. Niewykluczone. Zapraszamy. Tak czy inaczej zapraszamy. Będzie nam bardzo miło, gdyby redaktor uświetnił swą osobą. A jeśli chodzi o mecz szachowy, 7-1-3-3-5, pani Sylwia podpowiada rozwiązanie, o którym myślałem wczoraj wieczorem, żeby obronić tego piona, naszego piona na E. Zaatakowali nam piona? No oczywiście, na E5. Zuchwale? Proponuję skoczek B8 na C6. Pani Sylwio, bardzo dziękujemy. No to tak jakoś dziwnie skacze, nie? Tak jak taki pijany. 3 do przodu, 2 do boku. Już. Redaktorze, wszystko będzie dobrze. Głęboko oddychać. Przypomniała mi się taka historia z 1985 roku, kiedy chodziłem do szkoły policjalnej i dwóch kolegów z semestru, którzy należeli do ZSMP, grali w szachy. Inny kolega podchodzi do szachownicy i pyta: panowie, przepraszam, to król czy pierwszy sekretarz? Bardzo mi się to podobało, tak mi się przypomniało. Mam nadzieję, że troszkę zabawne chociaż. Nie, bardzo zabawne. U nas to królowa ważna, co? 21. Nie uciekaj od odpowiedzi. Nie uciekaj. Ale dzisiaj brniesz... Zbijmy coś od razu, no. Co byś chciał zrobić? No zbijmy, tak, będziemy tak roszować od razu. Znajdę ci piosenkę pod tytułem Rozbity dzban. Może być? Może być. Dobrze. Życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kocze same zera, siła we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc. Jakieś jedno. jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Sprawą pana Mariusza z Pszczyny, czy można gdzieś podejrzeć zapis partii szachowej, gdyby tak nieszczęśliwie przegapił któryś ruch. Pozdrawiam kolegów po szachu. Tak, w redakcji sportowej stoi szachownica. Tam są porozstawiane wszystkie figury i aktualizujemy oczywiście. Pionki i wszystkie figury ustawiał Robert Kantereita, więc trzeba było poprawić. Sam się zresztą do tego przyznał, ale panujemy nad sytuacją. Gdyby to było takie proste, to byśmy już to widzieli na stronie facebookowej, ale Michał Gąsiarowski postanowił, że nie, że będzie bardziej nowocześnie i zapis elektroniczny będzie pojawiał się na tej stronie, więc to jeszcze chwilę potrwa. Myślę, że dziś będzie już widoczne. Zapraszamy do trójki. 26 minut po szóstej. Aha, Michał gra z nami. Tak, od wczoraj jest z nami, dziś o 7 o tym wszystkim Państwu opowiemy. Ale cóż poza tym w audycji porannej, będzie temat, który bardzo, ale to bardzo rozgrzewa naszych słuchaczy i jest ważny. Mówić będziemy o światłach samochodowych. Bo w nowych samochodach nie ma z tyłu światła do jazdy dziennej, tylko są z przodu. Często tak mamy, że po prostu po zmierzchu widzimy samochody w ogóle nieoświetlone albo oświetlone tylko z przodu, a z tyłu to ratują tylko odblaski. Jest szaro, jest buro, będzie jeszcze gorzej. Światła i widoczność jest bardzo ważna, więc o tym porozmawiamy po 6.35. Święta coraz bliżej. Zastanowimy się dziś audycji porannej nad Wigilią. Dlaczego to nie jest dzień wolny od pracy? W polskich przepisach Wigilia jest normalnym dniem pracy, więc jeżeli pracownik chce mieć wolne w Wigilię, najlepiej by było, gdyby wziął urlop wypoczynkowy. Ale czy może można zmienić przepisy? Zastanowimy się nad tym. Kwadrans po 7.00. Zapraszamy Państwa już. Teraz będzie także trochę poezji. Proszę posłuchać, to jest wiersz. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Ja może od razu powiem, że recytował ten wiersz autor, bardzo ważna postać w Unii Europejskiej. O czym było? Proszę się przekonać. Około 7.40 Unia pod lupą, wtedy się wszystko wyjaśni. Gdyby być może ktoś z Państwa potrafił przetłumaczyć, to czekamy już teraz. 227 trójek. Sleeping in the sky, free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, ride. It's all up. And whatever you do, don't cut in. microphone. Can't get home, well, you can use my dog and bone. We'll crack that stereo even when the speakers blow. DIY, just meet me up in paradise. Whatever it takes to carry you away, it all comes down to actions. 4, 3, 2, 1. Oh, zapraszamy do Trójki, audycja poranna, jest 6.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent liczy na propozycje zmian w kodeksie wyborczym ze strony partii politycznych. Wieczorem w Belwederze spotkał się z liderem SLD. W związku z nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w wyborach samorządowych opozycja domaga się ich powtórzenia. Bronisław Komorowski uważa, że należy wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów ważnych dla polskiej demokracji. Podkreśla szefowa Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Przewodniczący Miller przedstawił propozycje swojego środowiska dotyczące zmian w systemie prawnym w wyborach do samorządu terytorialnego. Prezydent wysłuchał tych propozycji z zainteresowaniem i liczy, że również inne środowiska polityczne będą przedstawiały propozycje zmian w kodeksie wyborczym. Wśród propozycji przedstawionych przez Leszka Millera znalazło się m.in. ujednolicenie urn i zamontowanie kamer w lokalach wyborczych. Premier David Cameron skłania się ku rozwiązaniu, by odebrać imigrantom prawo do tzw. kredytu podatkowego, donoszą media na Wyspach Brytyjskich. Odebranie pracownikom z Unii ważnego zasiłku zasugerował niezależny ośrodek analityczny, mówi jego szef Matt Pearson. Mamy tu unikalny model. Przy niskich dochodach, na przykład płacy minimalnej, można tu dostać kredyt podatkowy. Przypomina on w gruncie rzeczy zwolnienie z podatku. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z subsydiowaniem nisko opłacanej pracy. Jeszcze przed świętami, a według niektórych nawet w tym tygodniu, premier ma wygłosić duże przemówienie dotyczące polityki jego rządu wobec Unii i imigracji. Boss gangu kalabryjskiej mafii, który mieszkał na północy Włoch, w weekendy pracował jako wolontariusz Czerwonego Krzyża. O jego dwóch twarzach napisała prasa, podkreślając, że gangster jeżdżąc w kredce ratował życie ludziom i był bardzo szanowany. Aresztowany został wraz z 40 innymi mafiozami, co wywołało szok w filii Czerwonego Krzyża. Nikomu, jak zapewniono, nie przyszłoby nawet do głowy, że człowiek tak pełen poświęcenia może prowadzić podwójne życie. To wszystkie informacje teraz, a w serwisie Trójki o 7 opowiemy o spotkaniu prezydenta Obamy z Polonią w Chicago. Zgromadzonych powitał polskim dzień dobry i zapewnił, że imigranci czynią Amerykę wyjątkową. Mglisty poranek przed nami, w dzień będzie pochmurno i będzie padał deszcz. Na południu i wschodzie również śnieg, deszcze ze śniegiem, a także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Rozpogodzenia możliwe w zachodniej połowie kraju. Wiatr będzie słaby, ciśnienie spada, a temperatura od zera to w Suwałkach, 3 w Warszawie, Mrągowie i Puławach, do 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny!

Kilka chwil temu prezentowaliśmy Państwu wiersz bardzo ważnej postaci europejskiej. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Być może ktoś z Państwa wie, o czym było. Tak, jest tutaj jedna podpowiedź. Na górze róże, na dole fiołki, a my w Brukseli robimy fikołki. Chyba nie do końca o tym, ale za godzinę się dowiemy, o czym było. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma. Oszczędność paliwa przy dotychczasowym poziomie bezpieczeństwa to podstawowa zaleta samochodowych świateł do jazdy dziennej. Nie dziwi więc fakt, że tak wyposażonych aut jeździ coraz więcej. Niestety nie brakuje kierowców, którzy takich świateł nadużywają i zwłaszcza teraz, jesienią, nie włączają pełnego oświetlenia. Często jest tak, że po zmierzchu nadal używają, zwłaszcza w Warszawie, bo poza Warszawą nie ma z tym problemu, bo od razu widzą, że nie jadą na odpowiednich światłach. Czasem są sytuacje, że robi się ciemno na przykład z powodu deszczu, no i ta widoczność też jest mimo wszystko ograniczona i wtedy zapominają. Światło do jazdy dziennej możemy używać wtedy, kiedy mamy dobrą widoczność i te światło używamy tylko od świtu do zmierzchu. Aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji. Natomiast w momencie, kiedy mamy złą widoczność, kiedy zaczynają się jakiekolwiek opady, mgła, zaczyna się robić ciemno, no to wtedy jesteśmy zmuszeni przełączyć te światła do jazdy dziennej na światła mijania. Dzisiaj mamy taki bardzo pochmurny dzień. I co? Powinniśmy włączyć już światła mijania? Jest to subiektywna ocena tak naprawdę każdego kierującego. Czy chce się czuć bardziej bezpieczny, czy mniej bezpieczny. Bo w nowych samochodach nie ma z tyłu światła do jazdy dziennej, tylko są z przodu. I to jest problem w momencie, kiedy kierowca nie umie dobrać tych świateł? Z tyłu w ogóle nie ma oświetlenia. Często tak mamy, że po prostu po zmierzchu widzimy samochody w ogóle nieoświetlone, albo oświetlone tylko z przodu, a z tyłu to ratują tylko odblaski. Myślę, że najbardziej to jest dokuczliwe, kiedy wyjeżdża się z drogi podporządkowanej i wtedy jest, przynajmniej dla mnie, ja tak uważam, trudniej jest ocenić odległość tego auta i prędkość, z jaką się porusza, żeby podjąć decyzję, czy wyjeżdżać, czy czekać. Według mnie każdy samochód ze światłami dziennymi powinien mieć czujnik zmierzchu, że automatycznie się włączają przy zmierzchu światła mijania. Jakiekolwiek różne usprawnienia. Piotr Kazimierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. Automaty i tak dalej nigdy nie zwalniają użytkownika z tego myślenia, żeby pamiętać o tym i dostosowywać właśnie do warunków jazdy to nasze oświetlenie. A może się zdarzyć, że ten czujnik może w jakiś sposób oszukiwać? Te tak zwane automaty, które są instalowane, one reagują na natężenie oświetlenia, czyli na ilość światła, które pada na pojazd, można tak to uprościć. Jest pewien próg zadziałania takiego urządzenia, ale może dojść do takich warunków atmosferycznych, że właśnie to urządzenie nie zadziała tak, jak powinno i wtedy kierowca powinien się wykazać czujnością i manualnie przełączyć te światła. A w taką pogodę jak teraz to jeszcze ujdzie? To jeszcze tak... Jeszcze bez tragedii, chociaż już mogliby włączyć, tak uważam jednak. To, czy naprawdę aż tak szkoda tego prądu, tego alternatora? No nie wiem. Kwestia jest tego, że zamontowane fabrycznie są lepiej rozłożone, a światła dokładane najczęściej są albo za nisko, albo są tak słabej jakości, że ich nie widać. A oczywiście zdarzają się w naszych pojazdach takie nieprawidłowe elementy oświetlenia. Jest ich coraz mniej, ale bywają. W takich przypadkach oczywiście interweniujemy, jeżeli jest taka potrzeba. Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny, skierować pojazd na dodatkowe badania techniczne, które stwierdzą, czy te światła są prawidłowe, czy też nie. Za używanie niewłaściwych świateł, dodajmy, grozi mandat w wysokości 200 zł, a te informacje zebrał Kuba Witkowski. Problem nie pojawia się tylko po zmroku, ale też w deszczowe dni, kiedy kierowcy jeżdżą na światłach dziennych, które mają oświetlenie tylko z przodu samochodu. Z tyłu ich kompletnie nie widać, jak pada deszcz, jak jest mokro, zwłaszcza jeżeli jeszcze nie zadbają o chrapacze. To jest jeden problem. Drugim problemem są też piesi, którzy nadal nie stosują się do noszenia odblasku. Rozsądek, rozsądek, jeszcze raz rozsądek. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. No way to sex, no way, no. jednej strony oszczędzają na światłach dziennych, a z drugiej strony przed skrzyżowaniem, gdy jest czerwone światło, tudzież przed przejazdem kolejowym, przez cały czas trzymają nogę na nożnym hamulcu, maksymalnie świecąc czerwonymi światłami stopu po oczach. Ten wiersz to nie jest aby przypadkiem prezydent Unii Europejskiej powtarzający angielski? Panie Dominiku, wyczuwam nutkę złośliwości, ale tak, ma pan rację, to prezydent Unii Europejskiej, ale ustępujący i jego wiersz w prezentacji autora. Posłuchajmy. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. To haiku. Po 7.35 wszystko się wyjaśni. Zapraszamy już teraz. W tej chwili za 13.07, co oznacza, że za 3 minuty zajrzymy do prasy. What you're proposing? 227 trójek, oświetlenie. Policja w ogóle już na to nie zwraca uwagi. Prawdopodobnie auta powypadkowe, które są tak fatalnie poskładane, że jeden reflektor świeci na ziemię, a drugi świeci gdzieś w górę, prosto w oczy kierowcy. No, bardzo, bardzo często właśnie zdarza mi się mijać takie samochody, gdzie oślepiają nagminnie, nie widać nic. Przez moment człowiek widzi ciemność. Także to z jednej strony jest jeden problem taki, że światła dzienne są niedoskonałe, a z drugiej strony źle zdiagnozowane ułożenie reflektora. No. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, a jeszcze tu tłumaczenie wiersza. Myśli biegną tam, gdzie wiatr pośród fiordów gna, a świt jest ten sam. Za 9,5 minuty siódma. Co jest takie samo? Wszystko jest takie samo, proszę bardzo. Ale trafiłeś idealnie, u mnie też będzie poezja za chwilę. Zaczniemy, tak, ale zaczniemy poważnie, skończymy niespodziewanie. No to po kolei. Czy Ziętarę porwał milicjant mistrz judo z elektromisu? Pyta Gazeta Wyborcza. Dziś prokuratura zatrzymała Mirosława R., pseudonim Ryba, biznesmena i byłego ochroniarza spółki Elektromis. Chce mu postawić zarzut porwania w latach 90. dziennikarza Jarosława Ziętary i udziału w dwóch zabójstwach. Reporter Gazety Poznańskiej zginął we wrześniu 92 roku. Jego ciała nie odnaleziono. Do skutecznego wyciszenia Ziętary zajmującego się sprawą wielkiego przemytu alkoholu miał podżegać Aleksander G., aresztowany niedawno były senator, jeden z najbogatszych Polaków. To w skrócie, co nowego w tej sprawie i więcej na ten temat dziś na stronie trzeciej Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie wraca do tematu wyborów. 130 tysięcy głosów ze śmietnika. Nic nie zgadza się w protokołach wyborczych na Śląsku. Wczoraj Codzienna napisała o tym, że Wojewódzka Komisja Wyborcza wypuściła dwa niezgodne ze sobą protokoły, a chwilę potem okazało się, że liczby podane na ostatecznej wersji zbiorczego dokumentu nie pokrywają się z tymi spod okręgów. I tym razem zniknęło 2000 głosów. Czy mamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Za powtórzeniem wyborów są i PiS, i SLD. No i ten alians, że tak nazwę, dziś poetycko omawia Marcin Wolski na stronie drugiej Gazety Polskiej codziennie w swoim wierszu, kończąc go tak. Gdy pochód pójść nie może jeden, prawi nie muszą kochać lewych, niech Miller idzie na Belweder, a my na bastion doktor Ewy. To w Gazecie Polskiej dziś państwo znajdą między innymi. Dziennik Gazeta Prawna, jak już mówiłem, pisze o tym, że rząd zamierza wydać 130 milionów złotych więcej za wybory. To wypłacenie dodatkowych pieniędzy członkom komisji wyborczych. Ze znalezieniem pieniędzy na dodatkowe diety dla członków komisji rząd nie powinien mieć kłopotów. Czytamy, sytuacja budżetu jest dobra. Wszystko wskazuje na to, że na koniec roku wydatki będą niższe niż założone w budżecie, a dochody wyższe. Ministerstwo Finansów liczy, że deficyt wyniesie niespełna 30 miliardów wobec planowanych 47. Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenia mogą pochodzić z rezerwy budżetowej. Na pewno do ich uruchomienia potrzebna będzie uchwała PKW, no już podjęta przez nowy skład. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. A propos wydatków, Trybuna pisze o tym, że przyszły rok będzie kolejnym rokiem najniższych wydatków publicznych w stosunku do PKB w historii 25-lecia Polski. Statystyki pokazujące, że wydatki budżetowe są w Polsce coraz niższe w stosunku do naszego produktu krajowego brutto, to bodaj najbardziej obciążający dowód antyspołecznej i wymierzonej w dobro obywateli polityki prowadzonej przez obecną ekipę rządzącą, pisze Trybuna na stronie pierwszej. Tutaj także anonsowany wywiad z Leszkiem Millerem, który mówi, nie walczę z państwem, ale walczę o państwo. I jakby to powiedzieć, jeszcze ten sam polityk przyłapany przez Dziennik Fakt, że topi smutki, 8% w wyborach, 40% w kieliszku. No to tak powiedzmy sobie, na stronie pierwszej. A w Rzeczpospolitej mówi, żadnej koalicji z PiS nie będzie. Jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował w Warszawie, zapytam żonę, ma bezbłędne wyczucie, mówi Leszek Miller w Rzeczpospolitej. Który będzie także państwa gościem dziś w salonie politycznym Trójki o 8.13. No i na koniec, uwaga, uwaga, szachy są sexy, to w Rzeczpospolitej dziś. Norwek Magnus Carlsen to pierwszy szachowy celebryta. Wygląda trochę jak bokser, trochę jak gangster, mówi szef firmy odzieżowej, podpisując z nim kontrakt. Wygląda i zachowuje się jak dziecko szczęścia. Jest modelem firmy ubraniowej, którą reklamuje obok dziewczyny Jamesa Bonda. Zachwala też norweski bank, ubezpieczenia i gazetę. Norwek jest jest szachistą nowych czasów. Każdy może się z nim zmierzyć. Nie dosłownie, ale wystarczy kupić firmowaną przez Carlsena aplikację na smartfona. Komputer będzie naśladował ruchy 5-letniego Magnusa, 13-letniego Magnusa albo 23-letniego Magnusa. W zależności od tego, jakie ustawienia sobie wybierzemy, do wyboru mamy 19 programów. Dane na temat jego posunięć na szachownicy zbierane były przez komputer, od kiedy Carlsen skończył 10 lat. Już wtedy wiedziano, że szachy będą czymś znacznie ważniejszym niż tylko hobby utalentowanego dziecka z Oslo. Dziś Magnus jest jako jedyny z czołowych profesjonalnych szachistów, ma pracującego na cały etat menadżera. No i jeszcze ciekawostka, gdy szefowie Realu Madryt dowiedzieli się, że jest ich fanem. Chcieli go kupić. Nie, coś innego. Zaprosili go na otwarcie meczu z ligowego. Czasami tak robią. Wyszedł z białej koszulce z numerem 1 z napisem Magnus na plecach, ale komentatorzy telewizyjni nie mieli pojęcia, kim jest. To cytat z komentarza brytyjskiej telewizji. Mecz rozpocznie jeden ze sportowców Realu Madryt, a często się zdarza, że klub zaprasza swoich koszykarzy, piłkarzy ręcznych, by dokonali tej ceremonii, ale już za chwilę pojawią się prawdziwi sportowcy. Taki można było usłyszeć komentarz. Jak widać, Carlsen ma jeszcze sporo do zrobienia, ale jest na dobrej drodze, zauważa Rzeczpospolita. Ciężko pracuje i jest rzeczywiście gwiazdą. Dziękujemy, to Krystian Hanke, jeśli chodzi o szachy. Mając niespełna 13-14 lat, wyjechałem na taki obóz 3-tygodniowy do Augustowa, do kampu Gołazośka, charakterystyczna nazwa. Może któryś z redaktorów będzie kojarzył to miejsce. I tam się 3 tygodnie odbywały kursy łącznie z turniejem szachowym. Było to o tyle ciekawe, że za każdy wygrany mecz można było oczekiwać od naszego prowadzącego pana z bródką, niestety nie przypomnę sobie w tej chwili nazwiska, jakichś gratyfikacji w postaci zdrowej żywności, czyli albo arbuza, albo banana, o które w tamtych czasach było dość trudno, bo to był 83, 85 rok. Zostaliśmy wywołani, więc przyznamy się, znamy, głupio to zabrzmi, znamy Gołązośkę. To bardzo... chyba ty, ja znam tylko pana bródkę. Bardzo ładne miejsce. Nie ma, dzisiaj tutaj mieszka, mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji.